Kazałaś mi iść daleko, tak jak ojcu po mleku, gdy miałem je pod nosem. Kazałaś mi iść daleko, pobić rekord Guinnessa w lataniu samolotem. Kazałaś mi iść daleko, szukaj pytań, bo odpowiedzi są tylko pod nosem. Z kołyski cię podnoszę, włóż kamień milowy w proce. Dołóż do tego pracę, potem dołóż jeszcze trochę i się połóż, Jak ktoś będzie chciał ci pomóc, ty mu przynieś tacę. Widził ładę i wskaż trasę wprost do wodopoju. Upadłeś 8 razy, teraz kotem będziesz. Demony w twojej głowie, każdy z nich aleje. Upiory w garderobie, wszystkie rozbierze. Będą tańczyć na róże i dostaniesz przelew. Napiszą ci na grobie coś, że byłeś cwelem. No i królem przez zwykłe polskim Eminemem. MATA, czyli mata, bóg bananów szmata. Wycierę ci na ciele i nie będziesz nawet wiedzieć o tym wzorku z profi na bezie dla karaluchu. Parę twoich wujów je mnie za to po maluchu. Parę twoich wnuków napisze coś na Facebooku. Szary edit na TikToku, wszyscy trochę w szoku. Dałam ci piękny ogród, uciekłeś do bloku. W pierwszym możliwym roku, pójdź w chuja w twoim soku. A dałam ci piękny ogród, cześć świat spokój. Wypierdalaj mi z widoku, jak nie mogę cię na oku mieć. Jak nie mogę cię na oku mieć. Jak nie mogę cię na oku mieć. Uciekłeś do bloku, w pierwszym możliwym roku. Pójdź w chuja w twoim soku. A dałam ci piękny ogród, cześć świat spokój. Wypierdalaj mi z widoku. Jak nie mogę cię na oku mieć, jak nie mogę cię na oku mieć. Jak nie mogę cię na oku mieć.